Na Paragon maksymalnie 3 lody gratis, tylko w sobotę. Doskonałe produkty w niewiarygodnych cenach. Biedronka. Żegnamy reklamy. A do topu wracamy za kilka minut. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 maja, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podczas konwencji poprosił o poparcie i udział w wyborach. Z kolei kandydat demokratów na prezydenta USA broni się przed oskarżeniami o molestowanie. Po długim weekendzie ułatwienia dla pracowników transgranicznych, ale trzeba pamiętać także o przepisach naszych sąsiadów. Prezydent Andrzej Duda apeluje o udział w wyborach. Na zakończenie dzisiejszej konwencji ubiegający się o drugą kadencję prezydent poprosił o poparcie jego kandydatury. Jeżeli obdarzycie mnie ponownie zaufaniem, to będę tą politykę kontynuował. Odpowiedzialnego budowania Rzeczypospolitej. Silnej, sprawiedliwej, uczciwej. Konwencja wyborcza prezydenta ze względu na koronawirusa odbyła się bez udziału publiczności. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła dzisiaj, że udział w wyborach korespondencyjnych jest, tu cytat, niemoralny. Tego zdania nie podzielają kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Bosak z Konfederacji. Bezpartyjny kandydat Szymon Hołownia zapowiedział, że jeśli wygra wybory, złoży urząd i wystartuje ponownie, jak mówi, tym razem w uczciwej walce. Według Roberta Biedronia z Lewicy głosowanie nie powinno odbyć się w maju. Marszałek Sejmu rozpisała wybory na 10 maja. Za oceanem także trwa kampania wyborcza. Kandydat demokratów na prezydenta USA, były wiceprezydent Joe Biden, musi odpierać zarzuty o molestowanie seksualne. Oskarżenia o molestowanie ze strony Joe Bidena sformułowała Tara Reid, która pracowała w jego senackim biurze ponad ćwierć wieku temu. Były wiceprezydent USA oświadczył, że nie wie, dlaczego Reid formułuje takie zarzuty, ale zapewnił, że oskarżenia są nieprawdziwe. Zapewniał, że to nie miało miejsca, kropka. Mówił Biden w rozmowie z Miką Brzeziński z telewizji MSNBC. Biden dodał, że nie zamierza kwestionować motywów oskarżającej go kobiety. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polacy, którzy dojeżdżają do pracy za granicą, muszą pamiętać o przepisach naszych sąsiadów. Polski rząd znosi od poniedziałku obowiązek 14-dniowej kwarantanny, ale czeskie służby mogą zażądać okazania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Taki test trzeba będzie zrobić raz w miesiącu, poinformował minister zdrowia Czech Adam Wojciech. Za nas jest dôležité, aby... Dla naszego kraju ważne jest, aby taki test został wykonany, po to, byśmy mieli przynajmniej podstawową formę kontroli. Wydłużamy jednak czasowy interwał do 30 dni. Jeśli pracownik przekroczy granicę, nie pokazując wyniku testu, musi wykonać takie badanie na terenie Czech i dostarczyć wynik do wojewódzkiego oddziału czeskiego sanepidu w ciągu 72 godzin. Po raz kolejny płonie wysypisko śmieci w wielkopolskiej miejscowości Pysząca. Rok temu strażacy walczyli tam z ogniem przez 2 tygodnie, a we wrześniu, kiedy składowisko paliło się po raz 8, konieczne było użycie ciężkiego wojskowego sprzętu. Pożar wybuchł około godziny 16, gasi go 25 zastępów straży pożarnej. A w lasach zagrożenie pożarem się zmniejszyło. To skutek deszczu, mówi Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie. Na przykład w nadleśnictwie Wielbark wilgotność ściuki wynosiła 42%, czyli jest to najniższy stopień zagrożenia pożarowego. Większe zagrożenie pożarem występuje tylko częściowo w województwie lubuskim przy granicy z Niemcami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie deszczowo we wschodniej części kraju, w nocy od 4 do 10 stopni, a jutro nawet 19 i pochmurno. Miejscami może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

1991 roku to utwór Nadzieja, zespół Ira na miejscu 124. I w dalszym ciągu ten sam rok, 1991. Słucham po raz pierwszy polskiego topu wszechczasów w Trójce z mężczyzną, którego poznałam dzięki liście przebojów programu Trzeciego i całej Trójce właśnie. Pozdrawiam Pawła, którego właśnie chciałabym przytulić, napisała Aleksandra. Olu, bądźcie w takim razie z Pawłem niezwyciężeni. Niezwyciężona armia z 1991 roku, jako się rzekło wcześniej. 51 miejsce najwyżej do tej pory w 2014, a dziś na 123. 122 to zupełnie inna muzyczna bajka. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei,

serca trzeba mi, a ziemi. Jednego serca i rąk biały twoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o anielek, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że to za wiele. Się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i węglu wzrostu pod papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. utwór skomponowany przez pierwszego szefa muzycznego programu Trzeciego Polskiego Radia Mateusza Święcickiego pod papugami Czesław Niemen na miejscu 117, a wcześniej też Czesław Niemen, Jednego Serca, miejsce 118, utwory kolejne z 1969 i 68 roku. Nocna zmiana na granicy też słucha topu polskiego topu wszechczasów Trójki. Pozdrowienia z Barwinka napisał pan Bogusław. Bardzo dziękuję. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. To w tej sprawie i w innych również. Miejsce kolejne przed nami, 116, to jest utwór z roku, uwaga, 2013. Jeden z najmłodszych w topie. Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, cisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa nieznajomy. Nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają na raz. Lecę w dół. Wyraźnie pełne rozczarowań twarze, a w oczach ból i gniew uśpiony. Żegnaj, nieznajomy, już nie chcę twoich rad. Kiedyś ktoś pięknie napisał do Trójki, że to emocjonalne judo. ten właśnie utwór. Nieznajomy Dawid Podsiadło na miejscu 116 dziś. Będę stronniczy. Mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą, ale poproszę teraz wszystkich z Państwa, którzy słuchają przez coś Trójki, o to, żeby to coś było bardzo, bardzo, bardzo głośno. Przed nami kolejne miejsce. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Wojnę, miłość, rozejm, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć. Moja krew, Republika, 86 rok, miejsce 115 w 13 polskim topie wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. Kolejny utwór z roku 1968. Gdy zapłonął nagle świat, bezdroża myśli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierza czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś. Pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bór. Cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my sprzed lat. W czarnym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. A może to jest jakiś pomysł, żeby dzisiaj na przykład zasnąć z kołysanką dla okruszka? Chociaż to zupełnie już inna muzyczna bajka. Czerwone gitary, Biały Krzyż na miejscu 114, utwór z 1968 roku. Proszę Państwa, jeszcze jedna piosenka przed 21, a ja przed spotkaniem z Państwem wykonałem telefon, tutaj już z Trójki, z Myśliwieckiej 357, do Nowego Jorku i podczas tej bardzo krótkiej rozmowy właściwie zadałem tylko jedno pytanie, no ale przecież tata, twój tata, wciąż tu jest. Mówi Weronika Ciechowska. Ja wierzę w to, że mój ojciec się opiekuje ciągle, ponieważ bardzo dużo rzeczy udaje mi się. Zastanawiam się, czemu mam dobrych ludzi wokół siebie, czemu no, jakby osiągam te swoje małe cele i często wydaje mi się, że właśnie on jakoś nade mną czuwa i myślę, że czuwa nad wieloma osobami, które były jemu bliskie. Tak, i mi się osobiście wydaje też, że czuwa nad Trójką. No to jeszcze jedno miejsce, 113 przed nami. We'll be right back.